लोगो, अपने परवरदिगार की बात उस दिन के आने से पहले पहले मान लो जिसे अल्लाह की तरफ से टाला नहीं जाएगा। उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी और ना तुम्हारे लिए पूछगछ का कोई मौका होगा।